Molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició de El Club del Country, especial per Ràdio Estel. Country a Ràdio Estel, amb Rafael Corbí. De nou, 60 minuts gairebé al vostre costat per portar-vos al món de la música country, de la música country and western, en totes les seves varietats, en diferències i en tot, els seus artistes i generacions musicals. Avui començarem escoltant música de Sylvia Jane Hutton. Nascuda com a Sylvia Kirby el 9 de desembre del 1956 a la llegendària població, més que res per una cançó, de Kokomo, a Indiana, als Estats Units. Cantant de música country i de country pop, compositora, i que varen començar també a escriure en el seu moment com Sylvia Kirby Allen. Tot i això, Allen va ser el nom del seu primer marit, per això va començar a fer servir només el cognom o el nom de Sylvia. Avui escoltarem cançons del seu darrer àlbum, com per exemple aquest tema, Every Train a Train Goes By. Són cançons que pertanyen al disc It's All in the Family. Sundress on, golden book tucked up under my arm. When I suddenly heard that sound, filled the valley and shook the ground. My body was frozen, cups and saucers started to shake. Fear on the horizon, run and hide before it's too late. Closed my eyes, feared the worst, but to my surprise, a loud whistle was blowing. Opened my eyes, and what did I see? Right there in my backyard, that conductor smiling at me. Every time a train goes by, my confidence grows. I can face any old whistle that blows. Every time a train goes by. Grans artistes del món de la música country, tot i que diferents crítics doncs, pensaven que la seva música no era prou especial per al món del country. El seu primer àlbum el va realitzar a través de RCA Records, el seu segell, des del 1981 i fins al 1985. En el decurs d'aquells 5 anys va editar 5 discos, el millor dels quals, o el més recordat dels quals, és el Just Sylvia, realitzat el 1982 i que va donar el seu segon i darrer número 1, la cançó Nobody, la més coneguda de Sylvia, aquell 1982. Abans havia obtingut un del seu primer àlbum, del Drifter, va ser el senzill Drifter, precisament, el 1981, i va quasi retornar al capdamunt de les llistes amb dos senzills més, el 83, amb I Never Could Go Back From Loving You, i el número 2, el 1985, Falling in Love. Posteriorment es va retirar del món de la música, a partir de l'any 86-87, es va centrar en la composició i no va retornar fins l'any 1996 amb el seu dels primer dels quatre àlbums independents que ha editat amb Real Pony Records. El 2001 va editar el segon, 2002, i aquest en 2016, a través d'aquest segell, ha editat aquest It's All in the Family. Una artista considerable amb una veu magnífica, com acabeu d'escoltar amb aquest Every Time a Train Goes By, i o aquest, per exemple, Cumberland Rose. They call her Cumberland Rose, where the Cumberland flows, and the sound of her voice lingers on. Oh, the river valley rings when her broken heart sings for the love of sweet Cumberland Rose. There's a bitter wind blowing off the lonesome plateau, the sad song it carries is a song they all know. Now the melody mingles with the mockingbird's cry, and the woman who's singing has a tear in her eye. They call her Cumberland Rose, where the flows, and the sound of her voice lingers on. Oh, the river valley rings when her broken heart sings for the love of sweet Cumberland Rose. A question she's asking of the angels above. Oh, why have they taken her innocent love? Now her melody mingles with the morning dove's sigh, and the water that ripples in its endless. They call her Cumberland Rose, where the Cumberland flows, and the sound of her voice lingers on. Oh, the river valley rings when her broken heart sings for the love of sweet Cumberland. Shadows standing in that mountain moonlight, where a husband's consoling his grieving young wife. There's a cradle between them, lying empty and bare, as her lullaby echoes the darkness somewhere, they call her Cumberland Rose, where the Cumberland flows, and the sound of her voice lingers on. Sweet Cumberland Rose, for the love of sweet Cumberland Rose. Una balada d'aquesta rosa de Cumberland. De fet, el riu Cumberland és un dels més coneguts dels Estats Units, un riu que creix, que neix a les muntanyes Apalatxes i arriba fins al Ohio River, al costat de Paducah de Kentucky. És senzillament magnífic tota aquesta zona, a part que hi ha també altres indrets anomenats Cumberland i que són prou coneguts dels Estats Units. Ens portava aquesta intèrpreta Sylvia dues de les cançons que hem escoltat del seu àlbum de 2016, It's All in the Family. Sigues molt benvinguda de nou a aquesta cantant com Sylvia del country i també amb aquesta barreja de folk que ara ja tenen les seves cançons. Anem cap al violí, el violí d'un dels protagonistes i guanyadors de diversos premis, nascut el 1980, violinistes de bluegrass més coneguts que hi ha ara mateix a l'escena musical americana, és Michael Cleveland, nascut a Henryville, a Indiana, i de ben jove ja va aparèixer en diverses actuacions al gran Old Opry i també amb el Prairie Hall Companion i el Congrés dels Estats Units als seus primers anys d'edat. Treballa a través de Rounder Records amb el seu primer àlbum, recordem que va ser el Flame Keeper, que va guanyar el premi de l'Associació Internacional de Bluegrass com a àlbum instrumental de l'any el 2002. Avui escoltarem cançons, un parell de temes del seu àlbum editat a 2016 anomenat Fiddler's Dream, el somni del violinista, que conté diverses col·laboracions amb gent com Andy Statman, Sam Bush, Jason Carter o per exemple aquest Unwanted Love, que compta amb la col·laboració de Jeff White i Vince Gill. Loved and lost, someone that's known the thrill and paid the cost, someone that says they'll never take a chance on another broken heart, last false romance. Wanted and unwanted love to share all the misery and pain of a heart that's unwanted and loved and unwilling to gamble again. recentment en Cleveland, Michael Cleveland ha estat guanyador del premi de la International Bluegrass Music Association del 2015 com a intèrpret de violí de l'any, i recordem que el 2010 va guanyar-lo com a grup instrumental de l'any a través de la seva banda Flame Keeper per al tercer any. També Michael Cleveland havia guanyat el títol de millor violinista de l'any el 2001, el 2002, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Per tant, estem parlant davant d'una excel·lència amb el món del fiddle. En aquest cas, i tancant la presentació també d'aquest disc, obrim amb la peça que obre el disc de Michael Cleveland, que es diu El somni del violinista, com us hem comentat. És aquest Fiddler's Dream. Michael Cleveland, passarem a la música més actual, més country actual, de The Shires. The Shires és un duo que ens arriba des d'Anglaterra, que el 2014 va rebre el premi a càrrec de la British Country Music Association com Horizon Act of the Year, per seguir-los endavant, i el 2015 ja van explotar amb els premis com millor artista de l'any, Entertainer of the Year, el Male Vocalist i també l'Album of the Year per al seu àlbum Brave. A més, haver estat nominats en tres altres categories categories com la de vocalista femenina per Chrissy Rhodes. De fet, són Chrissy Rhodes i Ben Earl els protagonistes d'aquest duo. El 2016 han estat nominats també en 4 categories diferents, tot i que els premis encara estan pendents, a través del seu segon àlbum My Universe, realitzat per Decca Records el 30 de setembre de 2016, número 1 a les llistes del UK Country, número 3 a les llistes generals angleses. De fet, s'acaba d'anunciar fa poquíssim que acaben de firmar per un segell discogràfic americà, Decca és el seu segell al Regne Unit, però han firmat un contracte amb el grup de Big Machine Records i de través hi firmaran a través de Dot Records, que és un subsegell de Big Machine. Això és importantíssim en el món de la música country. The Shires van ser fundats el 2013 i, com us dèiem, eren en Ben Earl i Chrissy Rhodes, provenen de Hertfordshire i Bedfordshire, tots dos a Anglaterra, al Regne Unit. Els escoltem amb els dos senzills editats al Regne Unit d'aquest segon àlbum, el My Universe, començant per aquest Beats to Your Rhythm. When I'm down and done, you're the only one who can get me singing. Aquest ha estat el primer senzill, Beats to Your Rhythm, extret d'aquest My Universe, a càrrec del duo britànic anomenat The Shires, que també té una altra cançó, número 89 ara mateix a les llistes angleses d'aquest àlbum. És el segon senzill editat, es diu, com l'àlbum, My Universe. It's like Shires, a Country Radio Estel, on s'han acompanyat de moment la música country folk de Sylvia, el violinista de bluegrass Michael Cleveland i el country pop britànic de The Shires. Anirem cap al country pop, però en aquest cas americà. No ens ho creurem, per als que el varen veure debutar un llunyà abril de 1994, però ja estem davant del 17è àlbum d'estudi de Kenny Chesney, d'aquest magnífic intèrpret que ens acompanya i que ens porta la seva música, havent nascut el 26 de març de 1968 a Knoxville, a Tennessee. En Kenny Chesney ens ha presentat darrerament el Cosmic Hallelujah, un àlbum que s'ha editat el 28 d'octubre de 2016 a través de Blue Chair i Columbia Nashville, tot i que la seva sortida al mercat estava prevista inicialment per al mes de juliol d'aquest 2016 i sota un altre títol, Sometown Somewhere. Cosmic Hallelujah conté diverses cançons, 12 peces, aviat sortirà òbviament l'edició de Lux amb uns quants temes més, i conté cançons pròpies de Kenny Chesney, no gaires, i després altres artistes o compositors del meu gust, com Heather Morgan, com Matricia Burke, High School, Mick Jones, Ross Copperman i tants d'altres, o Joseph Swan també entre ells. Avui escoltarem els dos senzills publicats de moment. El primer va ser la cançó anomenada Noise, que va arribar a ser un número 14 al US Country i un número 6 al US Country Airplay. Wrecking balls downtown construction, bottles breaking, jukebox buzzing, cardboard sign says the Lord is coming, tick, tick, tock. Rumors turn the mills back home. Parking lot kids with the speakers blown. We didn't turn it on, but we can't turn it off, off, off. Sometimes I wonder, how did we get here? Seems like all we ever hear is noise. Yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Drowning out all the dreams of this Tennessee boy. Just trying to be heard in all this noise. It's so loud that no one listens. Sex and money and politicians talk, talk, talk. But there really ain't no conversation. Ain't nothing left of the imagination. Trapped in our phones and we can't make it stop, stop. This noise. Yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Drowning out all the dreams of this Tennessee boy. Just trying to be heard in all this noise. Every room, every house, every shade a noise. All the floors, all the walls, they all shake with noise. We can't sleep, we can't think, can't escape the noise. We can't take the noise, so we just make noise. Yeah, we scream, yeah, we shout till we don't have a voice. In the streets, in the crowds, it ain't nothing but noise. Drowning out all the dreams of this Tennessee boy. Just trying to be heard in all this noise. Can't Take the Noise amb Kenny Chesney, primer dels senzills que es van publicar. El que ha tingut més èxit de moment ha estat, sens dubte, el segon senzill, número 1 a les llistes tant del Hot Country com del US Country or Play com d'altres llistes que en aquests moments ja en els Estats Units els puristes reneguen de cançons com aquestes en les quals Kenny Chesney col·labora amb la cantant Pink, una de les cantants més importants del món de la música pop. És l'Alicia Beth Moore, la cantant de Doylestown, de Pennsylvania, amb la qual col·labora amb aquest tema que escoltem a continuació, aquest Setting the World on Fire. Got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give into your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty. And you kissed me and we were up all night and we were feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel singing in the hallway lights. We were striking the matches right down to the ashes. Setting the world on fire. chilled another beer, and you wrote I love you and lipstick on the mirror. We were laughing until we were breathless, never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming. Dos senzills editats de moment, no n'hi ha dubte que n'hi haurà uns quants més, amb Kenny Chesney i el seu Noise, el Setting the World on Fire, aquest tema que realment no sé si el món l'ha agafat encès o no, però que les llistes americanes ho ha fet perquè ha estat en número 1 en totes elles. Una altra de les cançons d'aquest disc, que especialment també és del nostre gust, és aquest tema amb el qual tanquem la presentació d'aquest Cosmic Hallelujah, com hem dit, el 17è àlbum d'estudi de Kenny Chesney, Jesus and Elvis. Jesus and Elvis, painted on velvet, hanging at the bar here every night. It's good to be back again, all me and my old friends, beneath a neon cross and a string of Christmas lights. Lola built this joint in 67, and a boy went off to fight on Christmas Eve, in a war nobody won. She lost her only son. Now everything he loved is what you see. Jesus and Elvis, painted on velvet, hanging at the bar here every night. Good to be back again, all me and my old friends, neath a neon cross and a string of Christmas lights. Mama told him Jesus loves a sinner. His daddy said that music saved his soul. Between the drunkards and the band, it's a fitting promised land for the King of Kings and the King of Rock and Roll. Jesus and Elvis, painted on velvet, hanging at the bar here every night. It's good to be back again, all me and my old friend, neath a neon cross and a string of Christmas lights. If you need a shot of whiskey and redemption, where the delta meets the sea of Galilee. Get washed in the blood of the Mississippi mud. Come on, you non-believers, and you'll see Jesus and Elvis painted on velvet, hanging at the bar here every night. It's good to be back again. Oh, me and my old friends, neath a neon cross and a string of Christmas lights. Yeah, it's good to be back again. Oh, me and my old friends, neath a neon cross and a string of Christmas lights. Neath a neon cross and a string of Christmas lights. By and by, Lord, by and by. Cançons i cançons i cançons que sempre ens encanta recordar i escoltar una vegada i una altra són les peces de Kenny Chesney, molt especialment aquesta darrera, que és una cançó realment encantadora. Seguirem escoltant bona música i bons ritmes d'àlbums editats a 2016, però en aquest cas amb música més antiga, un àlbum en directe que ens ha portat Chris Christopherson. Temes que es troben amb aquest disc i que pertanyen a diverses actuacions al Big Sur Folk Festival entre els anys 1970 i 2016, diverses de les actuacions de Chris Christopherson, com per exemple des d'aquest live, aquest If You Don't Like Hank Williams. A songwriter and a swell all-around fellow, Chris Christopherson. Carl's a swell all-around fellow, too. Okay, we're in going to go G. Are we in tune with you, baby? Yeah. I'd like to quiet things down just a hair here. Well, I dig Bobby Dylan, and I dig Johnny Cash, and I think Waylon Jennings is a table thumping smash, and I think Joni Baez is nothing but a gas. And if you don't like Hank Williams, buddy, you can kiss my ass. And I think what they done, well, we're doing, and they're doing it the best way that they can. Lord, you're the only one that you are screwing when you put down what you don't understand. I swear this is the last one. You're fucking beautiful, mate. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, took us all away to New Orleans. I took my harpoon out of my dirty red bandana, and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. That's us, baby. Nothing left is all she left for me. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, Lord, through everything I'd done. Every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. Looking for the home I hope she'll find. And I'd trade all my tomorrows for one single yesterday. Holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. You know nothing ain't worth nothing, but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Good enough for me, Bobby McGee. Audiences we ever got a chance to play for. I really appreciate it. I hope you remember the names of Vince Matthews and Chris Gantry. Get Chris Gantry back out of here. He'll destroy the earth. Thanks to Joan, too. Keep going, man. Aquestes interpretacions des de l'àlbum The Complete MC Album Collection en diferents compactes editats i en diferents participacions de gent com per exemple Chris Christopherson amb aquest festival que us dèiem les seves actuacions al Big Sur Fall Festival. No són els únics temes que es troben amb aquesta fantàstica recopilació perquè també tenim temes extrets dels seus enregistraments, per exemple els RCA Studios entre els anys 72 i també 2016. Chris Christopherson, Help Me Make It Through the Night. Everybody really sounds good now. This is Rita Coolidge. Thank you. Take the ribbon from your hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against my skin, like the shadows on the wall. come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care what's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow, 'cause he's got tonight. Tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's bad to be alone. Help me make it through the night. I don't want to sleep alone, no. Help me make it through the night. Després del directe, en aquest cas amb Richard Coolidge and the Chris Christopherson, tanquem la paradeta per al programa d'aquesta setmana amb el nostre espai del Club del Country especial per Ràdio Estel amb Rafael Corbí, i ho fem amb la cançó que arriba la darrera setmana al número de les llistes americanes. Es tracta del senzill de l'àlbum de Tim McGraw, Damn Country Music. En aquest cas l'extraient de l'edició Deluxe publicada del 2015. El senzill porta el nom de How I Always Vi, i amb aquest tema us diem fins a la propera setmana. I'm a little more beer bottle beer joint than a fancy bar. I'm a little more sitting up high on the road than a little car. I'm a little more bust your back than take it for free. And that's how I'll always be. I'm a little more lose my temper than to sit on back. I'm a little more old Hank Williams than that trendy crap. I love a flat foot old front porch made of an old old. That's how I'll always be. I'll always be a fan of old stray dogs and guitars playing. One room churches, back road walks, and front porch swinging. Sunset skies, bonfire nights, I love the simple things. That's how I'll always be. I got friends that say I live a little like Cool Hand Luke. Fast cars and motorcycles, raising hell and cowboy boots. Hey, on Sunday morning, I'll take the back row seat. That's how I'll always be. I'll always be a fan of old stray dogs and guitars playing. One room churches, back road walks, and front porch swinging. Sunset skies, bonfire nights, I love the simple things. That's how I'll always be. I'm a fan church rock bouncing off a Chevy fender. That feeling that you get first time she let you kiss her. Rusty roofs that rattle when the rain is falling down. Handshake deals, fresh cut hayfields and hometowns. stray dogs and guitars play.